3. สัปปุริสสูตรว่าด้วยธรรมของอสัปปุรุษและสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการพึงทราบว่าเป็นอสัปปุรุษธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อสัปปุรุษในโลกนี้ถึงไม่มีใครถามก็เปิดเผยข้อเสียหายของบุคคลอื่นได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอสัปปุรุษผู้ถูกถามเลยและอสัปปุรุษผู้ถูกถามก็ตอบปัญหาทันทีไม่อ้อมค้อมไม่หน่วงเหนียวกล่าวถึงข้อเสียของบุคคลอื่นอย่างละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบว่าผู้นี้เป็นอสัปปุรุษ 2. อสัปปุรุษถึงถูกใครถามก็ไม่เปิดเผยข้อดีของบุคคลอื่นไม่จำเป็นต้องพูดถึงอสัปปุรุษผู้ไม่ถูกถามเลยและอสัปปุรุษผู้ถูกถามก็ตอบปัญหาอ้อมค้อมหน่วงเหนียวกล่าวสรรเสริญข้อดีของบุคคลอื่นไม่ละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบว่าผู้นี้เป็นอสัปปุรุษ 3. อสัปปุรุษถึงถูกใครถามก็ไม่เปิดเผยข้อเสียของตนไม่จำเป็นต้องพูดถึงอสัปปุรุษผู้ไม่ถูกถามและอสัปปุรุษผู้ถูกถามก็ตอบปัญหาอ้อมค้อมหน่วงเหนียวกล่าวถึงข้อเสียของตนไม่ละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบว่าผู้นี้เป็นอสัปปุรุษ 4. อสัปปุรุษถึงไม่ถูกใครถามก็เปิดเผยข้อดีของตนไม่จำเป็นต้องพูดถึงอสัปปุรุษผู้ถูกถามและอสัปปุรุษผู้ถูกถามก็รีบตอบปัญหาไม่อ้อมค้อมไม่หน่วงเหนียวกล่าวสรรเสริญข้อดีของตนอย่างละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบว่าผู้นี้เป็นอสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นอสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการพึงทราบว่าเป็นสัปปุรุษธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สัปปุรุษในโลกนี้ถึงถูกใครถามก็ไม่เปิดเผยข้อเสียของบุคคลอื่นไม่จำเป็นต้องพูดถึงสัปปุรุษผู้ไม่ถูกถามและสัปปุรุษผู้ถูกถามก็ตอบปัญหาอ้อมค้อมหน่วงเหนียวกล่าวถึงข้อเสียของบุคคลอื่นอย่างไม่ละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบว่าผู้นี้เป็นสัปปุรุษ 2. สัปปุรุษถึงไม่ถูกใครถามก็เปิดเผยข้อดีของบุคคลอื่นไม่จำเป็นต้องพูดถึงสัปปุรุษผู้ถูกถามและสัปปุรุษผู้ถูกถามก็รีบตอบปัญหาไม่อ้อมค้อมไม่หน่วงเหนียวกล่าวสรรเสริญข้อดีของบุคคลอื่นอย่างละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบว่าผู้นี้เป็นสัปปุรุษ 3.สัปปุรุษถึงไม่ถูกใครถามก็เปิดเผยข้อเสียของตนไม่จำเป็นต้องพูดถึงสัปปุรุษผู้ถูกถามและสัปปุรุษผู้ถูกถามก็รีบตอบปัญหาไม่อ้อมค้อมไม่หน่วงเหนียวกล่าวข้อเสียของตนอย่างละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบว่าผู้นี้เป็นสัปปุรุษ 4. สัปปุรุษถึงถูกใครถามก็ไม่เปิดเผยข้อดีของตนไม่จำเป็นต้องพูดถึงสัปปุรุษผู้ไม่ถูกถามและสัปปุรุษผู้ถูกถามก็รีบตอบปัญหาอ้อมค้อมหน่วงเหนียวกล่าวสรรเสริญข้อดีของตนอย่างไม่ละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบว่าผู้นี้เป็นสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายหญิงสะใภ้มีความละอายและเกรงกลัวมากในแม่สามีพ่อสามีสามีรวมถึงพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ตลอดช่วงเวลาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งที่นางถูกนำมาสู่ตระกูลสามีสมัยต่อมาเพราะอาศัยอยู่จนคุ้นเคยจึงกล่าวกับแม่สามีพ่อสามีแม้กระทั่งสามีว่าหลีกไปพวกท่านจะรู้เรื่องอะไรเล่าแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันตลอดช่วงเวลาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งที่เธอออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเธอยังมีความละอายมีความเกรงกลัวมากในเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการวมถึงพวกคนวัดและสมณุเทศสมัยต่อมาเพราะอาศัยอยู่รวมกันจนคุ้นเคยเธอกล่าวกับอาจารย์แม้กระทั่งอุปัชฌาย์อย่างนี้ว่าหลีกไปพวกท่านจะรู้เรื่องอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราจะมีใจเหมือนหญิงสะใภ้ที่มาอยู่ใหม่เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลสัปปุริสสูตรที่3จบปฐมอัคคสูตรว่าด้วยธรรมอันเลิศสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายธรรมอันเลิศสี่ประการนี้ธรรมอันเลิศสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลอันเลิศ 2. สมาธิอันเลิศ 3. ปัญญาอันเลิศ 4. วิมุตติอันเลิศภิกษุทั้งหลายธรรมอันเลิศสี่ประการนี้แลปฐมอัคคสูตรที่4จบ5ทุติยอัคคสูตรว่าด้วยธรรมอันเลิศสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายธรรมอันเลิศ4ประการนี้ธรรมอันเลิศ4ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปอันเลิศ 2. เวทนาอันเลิศ 3. สัญญาอันเลิศ 4. ภพอันเลิศภิกษุทั้งหลายธรรมอันเลิศสี่ประการนี้แลทุติยอัคคสูตรที่9จบหกกุสินารสูตรว่าด้วยพุทธกิจในกรุงกุสินาราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ระหว่างต้นรังทั้งคู่ในสารวันของเจ้ามัลละซึ่งเป็นทางเข้ากรุงกุสินาราในสมัยเป็นที่ปรินิพพานณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุแม้เพียงรูปเดียวพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือในปฏิปทาข้อปฏิบัติเธอทั้งหลายจงถามเถิดอย่าได้มีความเดือดร้อนใจภายหลังว่าพระศาสดาประทับอยู่ตรงหน้าของเราทั้งหลายเราทั้งหลายยังไม่สามารถทูลถามพระผู้มีพระภาคต่อหน้าได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าละถึงแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุแม้เพียงรูปเดียวพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือในปฏิปทาเธอทั้งหลายจงถามเถิดอย่าได้มีความเดือดร้อนใจภายหลังว่าพระศาสดาประทับอยู่ตรงหน้าของเราทั้งหลายเราทั้งหลายก็ยังไม่สามารถทูลถามพระผู้มีพระภาคต่อหน้าได้แม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้นก็ยังพากันนิ่งอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นได้ที่เธอทั้งหลายไม่ถามเพราะความเคารพในพระศาสดาแม้เพื่อนจงบอกแก่เพื่อนเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้าพระองค์เลื่อมใสอย่างนี้ว่าในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุแม้แต่รูปเดียวไม่มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือในปฏิปทาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอกล่าวเพราะความเลื่อมใสในเรื่องนี้ตถาคตเองก็มีความรู้เหมือนกันว่าในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุแม้แต่รูปเดียวไม่มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือในปฏิปทาอานนท์ในจำนวนภิกษุ500รูปนี้ภิกษุผู้มีคุณธรรมชั้นต่ำสุดเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้ากุสินารสูตรที่6จบ 7. อาจินไตยสูตรว่าด้วยอาจินไตภิกษุทั้งหลายอาจินไตเรื่องไม่ควรคิด4ประการนี้บุคคลไม่ควรคิดใครคิดพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าความเดือดร้อนอาจินไต4ประการอะไรบ้างคือ 1. พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 2. ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน 3. วิบากแห่งกรรม 4. ความคิดเรื่องโลกภิกษุทั้งหลายอาจินไตย4ประการนี้บุคคลไม่ควรคิดใครคิดพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าความเดือดร้อนอาจินไตยสูตรที่7จบ8. ทักขิณสูตรว่าด้วยความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาภิกษุทั้งหลายความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาของทำบุญ4ประการนี้ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกผู้รับ 2. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหก 4. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหก ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมปฏิฆาหกเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้แลทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างนี้แลทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามแม้ปฏิฆาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้แลทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแม้ปฏิฆาหกก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา4ประการนี้แลทักขิณสูตรที่8จบวณิชสูตรว่าด้วยเหตุให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไรสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบการค้าขายขาดทุนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ปวารณาว่าท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าต้องการปัจจัยนิมนต์บอกเถิดแต่เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้น

ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปและเขาก็ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกตโมตมะสูตรที่5จบโอนะโตนตะสูตรว่าด้วยผู้ต่ำมาและต่ำไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไป 2. บุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไป 3. บุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปสี่บุคคลผู้สูงมาและสูงไปบุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานละถึงและเขายังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกบุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไปเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานละถึงแต่เขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไปเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยะมหาศาลละถึงแต่เขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกบุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไปเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้สูงมาและสูงไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยะมหาศาลละถึงและเขาก็ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลผู้สูงมาและสูงไปเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกโอนะโตนตะสูตรที่6จบ7ปุตตสูตรว่าด้วยสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเหมือนพระราชโอรสองค์พี่ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหว 2. บุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปุนทริกบัวขาว 3. บุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปทุมบัวหลวง 4. บุคคลเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะบุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นเสขะดำเนินตามข้อปฏิบัติปรารถนาผลที่ยอดเยี่ยมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอยู่เหมือนพระราชโอรสองค์พี่ของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมรทาภิเษกแล้วแม้ยังไม่ได้รับการอภิเษกก็ไม่ทรงหวั่นไหวบุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปุนทริกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแต่เธอไม่ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยนามกายอยู่บุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปุนทริกเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสมณะเหมือนดอกปทุมเป็นอย่างไร